نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فمن يعمل، تو جو کوئی عمل کرے گا، من الصالحات، نیکیوں میں سے، وہو مؤمن، اور وہ مؤمن ہے، فلا کفران، تو نہیں ناقدری، لسعیہ، اس کی کوشش کی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور واجب ہے اوپر ایک بستی کے، لازم ہے اوپر اس بستی کے، اہلکنا ہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم، کے بے شک وہ، لا یرجعون، نہ لوٹیں گے نہ پلٹیں گے، کہاں، دنیا کی طرف، پھر واپس، حتی، یہاں تک کہ، اذا فتحت، جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج ومأجوج، یأجوج ماجوج، وہم، اور وہ، من کل حدب، ہر اونچی جگہ سے، ینسلون، اتر رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا وعدہ سچا، فإذا ہیا، تو تب وہ، شاخصتن، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ابصار الذین کفروا، نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، قد کنا فی غفلت من ہذا، تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے، بل کنا ظالمین، بلکہ تھے ہم ہی ظالم، انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم اس پر وارد ہونے والے ہو، لو کانا، اگر ہوتے، ہاؤلائی، یہ لوگ، آلہتن، خدا، ما وردوہا، نہ وہ وارد ہوتے اس میں، وکلن، اور سب کے سب، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیرن، کراہنے کی آواز ہوگی، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یسمعون، سنتے نہ ہوں گے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، پہلے ہو گئی، لہم، ان کے لیے، منا، ہماری طرف سے، الحسنا، بھلائی، اولائک، یہی لوگ، انہا، اس سے، مبعدون، دور رکھے جانے والے ہیں، لا یسمعون، نہ وہ سنیں گے، حسیسہا، اس کی آواز کو، وہم، اور وہ، فیما، اس میں جو، اشتہت، خواہش کریں گے، انفسہم، ان کے نفس، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا يحزنهم الفزع الاكبر، نہ غمناک کرے گا ان کو ڈر بڑا، فضا ڈر، وتتلقاهم الملائكة اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے، کہیں گے هذا يومكم یہ ہے دن تمہارا، الذي وہ جو، کنتم تھے تم، تو ادون تم وعدہ دیے جاتے، یوم جس دن، نطوی السما ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب مانند لپیٹنے تومار کے کتابوں کے لیے، کا مانند طی طے کرنا لپیٹنا، السجل تومار جس پہ لکھا جائے، تو واؤ میم الف مار اے مار، تو مار تیز نہیں یعنی تو تم نہیں، تو ایسے تمار جس میں لکھا جائے، رجسٹر، چلیے رجسٹر کہیے، اردو نہ پڑھیے، صحیفے کے، چلیے لل کتب، کتب کے لیے، کتابوں کے لیے، کما بدأنا جیسا کہ ابتدا کی ہم نے، اول خلق پہلی پیدائش کی، نعیدہ ہم اعادہ کریں گے اس کا، وعدن علینا ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، انا کنا فائلین بے شک ہم ہیں ہم ہی کرنے والے، ولقد اور البتہ تحقیق، کتبنا فی الزبور لکھ لیا ہم نے زبور میں، من بعد الذکر ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد، ان الارض بے شک زمین، یرثھا وارث ہوں گے اس کے، عبادی الصالحون میرے نیک بندے، عبادی بندے میرے، صالحون صالح، ان فی ھذا بے شک اس میں، لبلاغن البتہ پہنچانا ہے، لقومن ایک قوم کے لیے، عابدین جو عبادت گزار ہے، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، رحمت للعالمین رحمت جہان والوں کے لیے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، یوحا الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ واحد الہ ایک ہے، فہل انتم مسلمون تو کیا تم مسلمان ہو، فان تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقل تو کہہ دیجئے، آذنتکم میں نے خبردار کر دیا تم کو، علی سوا علی الاعلان وان ادری اور نہیں میں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ام بعید یا دور ہے، ما توعدون جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، انہ بے شک وہ، یعلم الجہر جانتا ہے ظاہر کو، من القول بات میں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، وان ادری اور میں سمجھتا ہوں، لعلہ شاید کہ وہ، فتنۃ لکم ایک فتنہ ہے تمہارے لیے، ومتاعن اور فائدہ اٹھانا، الہین ایک وقت تک، قالہ کہا کس نے، پیغمبر نے، رب احکم اے رب فیصلہ کر دے، بالحق حق کے ساتھ، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب تو رحمان ہے. المستعان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے. علامہ پسفون، اس پر جو تم بیان کرتے ہو.